grają, występują, nawet komponują, ale są tam dużo bardziej istotne elementy w tym całym teatrzyku showbiznesowym, typu na przykład uroda, czy sposób powiększania ust, albo na przykład powiększania i ust, i innych części twarzy, tak że już właściwie nie widać twarzy, bo wszystko to, co zostało powiększone, ją zasłoniło i ciężko jest nawet wypić jakiś napój gazowany przez słomkę, bo wiadomo, że ta słomka przy pomocy takich napompowanych ust nie da rady być uszczelniona dookoła, także ewentualnie można sobie tą słomkę przykleić gdzieś tam. I tak już zostawiając te dywagacje, które jeżeli się Państwu podobają i chcielibyście dorzucić coś, co Was śmieszy, przeraża, a może nawet ciekawi, to piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami Queens of the Stone Age i The Last Art of Keeping a Secret. Somewhere. No i tego rzeczywiście życzylibyśmy sobie w najbliższym czasie, w 100% prawie jestem przekonany, no może w 99%, bo są tacy, co nie lubią chodzić na koncerty, ale występy i ta muzyka na żywo jest zawsze czymś, co jest w pewnym, przynajmniej czasem większym, czasem mniejszym procencie, nieprzewidywalna, dzieje się coś nowego. W zasadzie są zespoły, które grając te same piosenki od lat jakiś tam, iluś tam, za każdym razem grają je inaczej i to ten margines, który pozwala im na tworzenie improwizacji właśnie jest tym, co najbardziej w pewnym momencie zaczyna przyciągać publiczność, bo wiadomo, że to, co już jest znane, to okej, ale zawsze się pojawia to, czego jeszcze nigdy nie było. Przed Państwem następna premiera, znowu Trójmiasto, bo akurat ten pakiet pochodzi z Wybrzeża, gdzie zaczyna się naprawdę robić konkretny kocioł. Być może dlatego, że jest to tak specyficzne miejsce, może dlatego, że jest oddalone jednak od tego punktu stworzonego w czasach dyktatury proletariatu, centralizując i tak trochę gdzieś w obrębach jakichś dalekich zakątkach ludzkiej psychiki, demoralizując, bo dając może zaczyn na to, żeby czuli się lepszymi, choć tych, których znam i są warszawiakami z dziada pradziada, w zasadzie nigdy się nie spotkałem z czymś takim. Niemniej jednak takimi bardziej warszawskimi od warszawiaków są przeważnie ludzie, którzy przyjechali skądś tam i teraz właśnie jakoś to nadrabiają. Tak też akurat u nas nie jest to jakoś tam rażące, taka jest to prosta zasada, która występuje na całym świecie. W niektórych przypadkach, w niektórych krajach jest to po prostu dość przykre, chociażby u naszych zachodnich sąsiadów, jeżeli się spotyka kogoś, kto słabo mówi po niemiecku, a w zasadzie jest bardziej niemiecki niż Niemcy, no to już wtedy zaczyna się groteska, ale to już jest zupełnie też inna opowieść, choć takie dopowiedzi mogą być jakimś tam elementem urozmaicającym słuchanie muzyki. Przed Państwem premiera, jeszcze raz to powtarzam, zespół Żurawie, a utwór nosi tytuł Dźwigi. więcej zrobię, gdy poznać się na sobie. Nawiązując do klasyki, która wpisuje się właśnie w estetykę naszych audycji, naszych spotkań, ja tylko przypomnę, a właściwie powiem, że jest 14 minut po godzinie pierwszej, także jeszcze wejdzie parę piosenek. Jeden z ulubionych wykonawców wolnego świata, Jack White, tym razem z projektem The Dead Weather, chociaż określenie projekt tak trochę kojarzy się, wiecie państwo, że może być to na przykład projekt instalacja artystyczna, czyli właściwie nie wiadomo o co chodzi, jakiś bohomas, parę rurek, tytuł też w zasadzie nie mówiący nic i parę osób, które się zachwyca, doszukując się jakiejś głębi w tym, która niesie jakieś przesłanie, chociaż w zasadzie w ogóle go nie ma, bo jak może być, jakie przesłanie może być w instalacji artystycznej, która też jest projektem, przy której z paru rurek wyrzuconych na śmietnik jest drutem skręcona w zasadzie nie wiadomo co, jakaś bryła przestrzenna i do tego podłączony jakiś głośnik, który po prostu buczy, czyli męcząca sprawa, a wiadomo, że są galerie, które z oczywiście naszych publicznych pieniędzy za takie bohomazy płacą. Ale to już pozostawiam do Państwa oceny, czy się z tym zgadzacie, czy chcielibyście taką sztukę do swojego domu nabyć, bo wiadomo, że instalacja połączona z projektem, no to już kosztuje parę złotych. Przynajmniej ceny zaczynają się od dyski w górę. A przed Państwem Dead Weather i No Horse. Proszę Państwa, z tytułem następnego utworu, który poleci, Pancer Szokoladę, wiąże się dosyć ciekawa historia. Historia wywodząca się prosto z II wojny światowej, z faktu, że armia niemiecka, zresztą też i armie alianckie były zaopatrywane w stymulatory, w środki stymulujące, i do nich należały dziś oczywiście substancje zupełnie zakazane, choć do 70. lat sprzedawane jako na przykład tabletki dla gospodyń domowych, które właśnie pozwalały na intensywniejsze skupienie się na pracy domowej. No, w czasie II wojny światowej bardziej chodziło tutaj o wytrzymałość i zwiększenie poziomu odwagi, czy wręcz powiedzmy zrobienie głupszego żołnierza niż był w rzeczywistości. Tak jak sobie czasami zadajemy pytanie, czy to jeszcze jest odwaga, czy to już jest głupota. Pancer Szokolada była to właśnie, to była substancja, która w handlu nazywała się Pervitin, była produkowana w zakładach doktora Morela, który dzięki temu, że był osobistym lekarzem naczelnego wodza III Rzeszy, mógł dostawać intratne kontrakty, między innymi właśnie zaopatrywał wojska pancerne w tak zwaną pancer szokoladę. A twórcą utworu, który odnosi się w ten sposób do historii, do tych mrocznych zakątków historii, jest nie kto inny jak nasz ulubiony Agim Dżelili, też człowiek orkiestra, producent, kompozytor, gitarzysta, klawiszowiec, ale też i wiem, grający na instrumentach dętych, nawet ładnie też i śpiewający, chociaż ładnie śpiewający, to może brzmi tak trochę pretensjonalnie, no potrafiący podłożyć głos. Jednocześnie fantastyczny producent, z którego udziałem można nawet ze słabej płyty zrobić już płytę średnią, ze średniej dobrą, a z dobrej po prostu fantastyczną. Posłuchajmy, jest to też premiera. Dochodzi w pół do drugiej. Przed nami jeszcze pół godziny spotkania, także upchnę co się da na pozycji następnej, coś z tego wariantu, z tej zasady, która mówi, że najbardziej lubimy utwory, które znamy, także jest też miejsce na coś takiego, The Black Keys i Crawling Kingsnake. Thank you. Chciałbym jeszcze tylko nawiązać do zmiany ramówki, bo apteka nocna zawsze rozpoczynała się o północy z wtorku na środę, a dzisiaj w nowej ramówce rozpoczyna się z niedzieli na poniedziałek o godzinie 00 do 2, a audycja Wojtka Osowskiego jest za to właśnie z wtorku na środę o tej samej porze, czyli od godziny 12 do godziny 2, czyli osobliwości muzyczne i Wojtek Osowski, środa od samego początku dnia, czyli od godziny 00:00 do godziny 2. Ja jeszcze przypomnę adres, na który możecie Państwo do mnie pisać w wszystkich sprawach. Już nawet tak mi się wydaje, że rozszerzmy to do pisania poematów. Możecie Państwo przysyłać swoje wiersze. Z chęcią, jeżeli by były emisyjne, to je przeczytam. Mam na myśli tutaj oczywiście występowanie dużej ilości wulgaryzmów, no takie powiedzmy będę pomijał, chyba że coś będzie literacko tak ciekawe i wartościowe, że w końcu komisyjnie, bo cała redakcja muzyczna jest zbudowana z ludzi, którzy wybitnie interesują się poezją. Nieraz spotykam tutaj kolegów redakcyjnych, czy koleżanki i kolegów redakcyjnych, którzy zaczytani w poezji chodzą i czasami nawet zapominają, że kończy się korytarz, a zaczyna się ściana. Ale to już jest zupełnie co innego. Wiadomo, że w takich instytucjach jak radio muszą pracować ludzie, którzy są miłośnikami sztuki, to wszelkich ich jej rodzajów. Przed Państwem grupa Morfina. Też nie chciałbym tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że sama nazwa związana jest ze sprzedaniem pewnego klimatu. Tu nie chodzi o jakieś propagowanie jakichkolwiek substancji. Absolutnie tak nie jest, tak jak też i w przypadku na przykład zespołu, który śpiewa w tekście "Jestem narkomanem", nie jest to afirmacja, gdyż na przykład w przypadku właśnie tego zespołu, który tak śpiewa, w tytule tytuł tłumaczy wszystko dokładnie, to są miłe, złego początki, także po prostu sama forma jest wymagająca uwagi od odbiorcy. Choć oczywiście są gatunki muzyczne, gdzie nie trzeba żadnej uwagi skupiać, bo w zasadzie jest to niepotrzebne. Przed Państwem Morfina i The Night Top Floor Bottom Buzzer. Thank you. She's mixing one for me, I think. And one for Mary Ellen and one for Jane. Priscilla, she knows how to use a shaker. She doesn't get up as early as a... I tak właśnie, tak jak to w zwyczaju ma grupa Morfina, ich numery urywają się w ogóle w zupełnie niespodziewanym momencie, a jest to zamierzony zabieg. Zresztą nie będę się tu rozwijał, bo chciałbym jeszcze zmieścić. No i tak wszystkiego mi się nie uda, ale to się przełoży na następne audycje, w których będę mógł zaprezentować to, co przygotowałem przed Państwem. The Beat Band i Squares. I seen the demons, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. I seen the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the run around. I reached for feelings, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. So miles and miles. No i proszę Państwa, tak jak zapowiadałem wcześniej, kolejna premiera. Jeszcze tej piosenki nie było, choć zespół już się pojawił z dwoma utworami. Myślę, że niedługo będzie można ich zobaczyć na scenie, jak tylko oczywiście będzie można organizować koncerty dla publiczności, bo te online myślę, że są pewną formą jednak taką zastępczą, tak jak powiedzmy, założenie worka celofanowego zamiast czapki, bo akurat jest chłodno i nie ma nic innego, a worek też trochę chroni. A dwa worki to już w ogóle jest ciepło. Grupa Escapes i Eskapada. Thank you. Tak czasami, jak się przysłuchuję, niektórzy panowie, znaczy niektóre panie i panowie redaktorowie zapominają o niektórych formacjach, więc staram się usilnie przypominać te najciekawsze pozycje, które z jakichś powodów, być może z powodów związanych zupełnie z czymś niewyobrażalnym, na przykład ingerencją obcych, o której się tak dużo ostatnio mówi, też w tym posługując się sformułowaniem, które ostatnio dosyć sam polubiłem, czyli programach popularno-naukowych, właściwie z nauką nie mających nic wspólnego, ale dosyć popularnych, gdzie udowadniane już są takie tezy, w których rzeczywiście trudno jest odnaleźć nawet elementy bajki dla małych dzieci, i to takich, które słuchając bajki w zasadzie zajmują się czymś innym, także nawet nie ma sensu pytać, co w bajce się działo, jeżeli by się chciało egzaminować takie dziecko, ale to już jest też zupełnie inna historia, jak to mówił Tytus, z Tytusa Romka Jema Atomka, przed państwem fluk i absurd. We'll be right back. Ja się z Państwem żegnam, to jest koniec apteki nocnej, jest 58 minut po godzinie pierwszej, czyli 2 minuty do godziny drugiej. Za konsoletą, czyli w naszym statku kosmicznym, prowadziła nas Irena Dan, wydała Magda Trzaska, prowadził jak zwykle aptekę nocną Jędrzej Kodymowski. Ja się z Państwem żegnam, zostańcie przy odbiornikach. Dobranoc i do usłyszenia.